Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakam Rock'ta tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Geçen hafta söz verdiğimiz gibi bu hafta artık solo albümler. Evet. Solo gitaristler. Gitaristler. Yani artık şey var mı, hiç vokal var mı bugünkü programda? Yok. Şöyle bir düşünüyorum, hiç yok. Yok. Tamamen solo gitar olacak program. 9 tane şarkı ayırdık bugüne ve 9 tane şarkıyı da çalacağız. Bunu iddialı söylüyorum çünkü bunların hepsi iyi gitaristler. Fazla söz söylemeden hadi bakalım. Üst üste hadi, bir gitar ziyafeti olacak. İlk gitaristimiz Bill Barents. Bill Barents progressive metal grubu Mastermind'ın gitaristi. Aynen. Ama bu adam çok yönlü bir adam. Mastermind bu arada yeni de galiba bir tane tabii, var tabii canım, ama eski grubun. Insomnia. Insomnia, evet. 2010 albümleri aynen, var. Aynen, aynen. Yani daha çok birazcık progresiften melodik metale kaymışlardı 2010'da Insomnia'da. Fakat bu adam esas Barents Brothers Band diye bir grupla blues rock çalıyor. Bu arada Mahavishnu Orchestra Tribute Band'de de çalıyor. Treasures of the Spirit diye bir şey albüm çıkardılar. Orada da bambaşka bir tarafını görüyor işin, daha ruhani aynen tarafı. Çok geniş. Çok geniş adamın. Müzikal. Bak bunda bakışı da müzikal range çok geniş. Evet. Yani blues'dan evet, melodik heavy metal'e, işte progresif metal'e kadar uzanan aynen geniş bir gitar aynen bilgisi var. Kesinlikle SG ya da Firebird kullanıyor. Aynen. Marshall'a dayıyor. Ondan sonra şeyde de adını söyle stüdyoda Firebird kullanıyordu galiba. Değil mi? Firebird mi? Ha. Yani şeyde Marshall'la da Marshall tınısı var. Alıyorum yani. Tabii, abi tabii, artık direkt şey, Marshall. Onunla da güzel mikrofonluyorlar stüdyoda. Çatır çatır zaten bu müzik bu çıkıyor. Zaten bu albümde davul haricindeki bütün enstrümanları o çalıyor. O mu çalıyor? Yani ben bilmiyordum onu bak. Davul da çalsaymış tam var, olacakmış. Tam olacakmış. Yani Joey Satriani'ye benzeten çıkar ama bir şarkıdır mutlaka. Öteki şarkıda da gidersin, aa bu bayağı sert. Ya şeye katılıyorum ama bak söylediğin şeye. Mesela yani Bill Barents'ı dinlediğinde kendine has bir çalım şeyi yok. Yok yok, hayır. Anlamazsın aynen yani onu dinledin. Ne yaz Joe Satriani mi dersin, şu mu dersin, bu mu aynen dersin? Her şarkıda bir yere çok güzel çekersin. Aynen. Yani aynen. Çok iyi bir gitarist. Zaten bugün çalacağımız bütün gitaristler çok iyi. Yani diyeceğiz. Meğersem böyle böyle bir şey kadıncağız da varmış. Bir Brezilyalı adam, Brezilyalı mıydı? Perulu muydu? Garip bir yerden Luca Zemberlin diye evet, bir adam evet çalacağız. Hayır, Rus kadın çalacağız. Nasıl çalıyor? Cayır fena cayır yani. Julia. Helal olsun yani. Gerçekten. Bill Barents'e girelim bakalım programa. In My Dreams I Can Fly albümü adını veren şarkıyla Bill Barents'i dinleyelim. Evet, sırada Grant Ferguson. Grant Ferguson da Amerikalı bir gitarist. İkinci albümü Toward the Light'ı çıkardı. İlk albümü Decay and Devotion 2 yıl önce çıkmış bir albüm. Yani orada daha bir Satriani, Jeff Beck şeyi var. Burada da var. Etkisi. Burada da Satriani şeyi var. Ya daha doğrusu şöyle diyelim. O melodi yürüyüşleri gitar özellikle üzerinde... çalacağımız şarkıda %100 evet, haklısın. Evet. Devam et. Pardon. Ama yani ben albümü dinlediğimde vuruldum. Adam o kadar güzel melodi yazıyor ki ve çift gitar var. Evet. Yani tek gitaristin çift gitar armoniler üzerine gitmesi aynen. Çok i̇şte doğru. Zaten ESPN'de bir tane şarkının bir şarkı buradaki Dark Soul isimli şarkı şeyin girişi programın girişinde sinyal müziği olarak kullanılmış örneğin. Bu arada gitarist. Celtic bak gene Celt tınıları olan Gary Moore tarzı ilk albümde şarkılar vardı. Bu albümde gene aynısı var. Tears of St. Kilda. Oasis'in Wonderwall var. Nasıl çalmış? Ne kadar güzel çalmış Wonderwall'a. Evet, evet, evet, evet. Yani benim hoşuma gitti. Çok iyi gitarist. Çok çok değişik bir gitarist. Şeyde gitar şeyini bilgisini şey yapmayı da seviyor. Paylaşmayı da seviyor. Rock Bootcamp diye evet, her yaz evet, evet, okulu var. Gençlere özellikle çocuklara yani genç derken hani bir 15-16 yaşının üstündekiler değil de gelmeyin. 15-16 yaşındaysanız gitmeyin. Aynen. Döver sizi. Yani 10-13 yaş arasındaki çocuklara özellikle caz konseptiyle gitar evet, evet. Öğretileri var. Yani adam oturup caz gitarı öğretiyor 10-13 yaş arası çocuklara. İnanılmaz bir şey. Ve bunlar böyle ciddi projeler ha. Yani öyle gittim mi oraya ben sabahleyin yataktan kalkamıyorum falan diye böyle resmen yataktan kalkışın kahvaltının saati ve ilk dersin zamanı ya, belli. Müzisyenlik de öyle olur mu şimdi ya? Diyorsun. Gecede Sex Pistols. Nerede Sex Pistols? Öyle gece şey ateşin etrafında. Alman askeri gibi şeye gireceksin. Çal abi Grant diye. Neyse adamcağız bunları duysa. Herhalde ağlardı sevincinden. Ama yani Türk radyosunda benim geyiğim yapılıyor diye. Ama yani şaka maka adamın melodi yazışı ve akılda kalıcı melodi yazmak çok zordur. Bunu başarmış. Özellikle bu albümde çok iyi başarmış. Bence süper albüm olmuş. Ben de çok beğendim. Yani son dönemde dinlediğim en iyi solo gitar albümlerinden biri aslında. Bu arada Atlanta Institute of Music'te de ders veriyor kendisi. Yani gerçekten çıktıkça çıkıyor bir yer. Alaylı değil arkadaş yok, anladık olayı. Yok gerçekten şey bilgi bu arada. Grant Ferguson Towards the Light albüm ve evet. Şarkımızın adı. We'll be right back. Evet, sırada Giulio Costerova var. Bu bir tenis oyuncusu değil. Bu bir gitar. Evet, evet. Yani Rusya'dan ve Rusya'dan. Yani bu Rus, Amerika'da doğmuş, büyümüş Rus değil. Değil, evet. Rusya'dan çıkmış ve bir şekilde nasıl diyeyim? Yani müzik dünyasında adını Rusya dışında duyurabilmiş nadide yeteneklerden biri. Çok da hoş bir bayan. Yani hem ses var hem görüntü var. Güzel bir ikili. Görüntüyü geçip sesi düşünürsek, yani Jeff Beck, Steve Vai, Van Halen. Van Halen'a çok benziyor. Değil mi? Van Halen'a ne kadar benziyor, değil mi? Yani gerçekten. Ama daha progresif tabii. İşte hani. Yani şimdi burada bu müziği dinlediğinizde ya beğenirsiniz ya hiç beğenmezsiniz. O nedenle de bu kadınla ilgili yorumlara şöyle bir baktığımda ya yere göğe sığdıramıyorlar ya da olmamış diyorlar. Hmm. Yani şu sebepten olmamış diyebilirler. Mesela bu albümde Derek Sherinian. Hani tabii tabii Sherinian, Derek Sherinian şey abi davulda da şeyle çalışmış. Adını söyle, Brian Tichy ile çalışmış. Evet, evet, evet. Yani de ne yapacak da Marco Minneman var. Albüm kaydı çok güzel olmuş. Gitar tonları çok iyi. Evet. Gitar çalım tarzı çok iyi. Ama şöyle bir sorun var. Onu da göz ardı etmeyelim. Ben ablayı videolarını izledim. Hmm. Albüm tanıtım videolarını, kendi paylaştığı videoları var internet üzerinden, onları izledim. Evet. Orada tekniğinde biraz sorunlar var. Şimdi albüm kaydında bayağı iyi toparlamışlar. Hmm. Ama canlı videoyu izlediğinde parmaklarda o, yani şimdi virtüöz gitaristlerin hani gitar tutuşundan, şeyinden, tutuşundan o evet, parmaklarına, yani o klavyenin üzerinde uçuşu. Evet evet. Burada yani o şey hamlı ben seziyorsun. Ya hani, daha doğrusu bir de tabii yeni. Onu da göz ardı etmiyorum şimdi. Çok yeni, çok müthiş bir albüm yaptı. İnsanlar tabii eleştirecektir. Ben aslında eleştirmek için söylemiyorum. Yo. Tekniğinde, o çalım tekniğinde biraz eksiklikler daha ham, var. Daha yeni. Daha ham. Yeni, evet. Evet, onu da geliştir ki ablanın parmakları bayağı uzun. Evet, yani zaten uzun, başka türlü olmaz Ömer. Uzun parmaklı bir evet. Bayan arkadaşımız. O yüzden hani çok nadir de görülebilen bir yeteneği de var. Baktığımızda hani kolay değil. Çünkü uzun elli olman gerekiyor tabii, iyi gitarist olman için. Tabii klavyeyi kavramak aynen, çok önemli. Aynen, yani aynen. Bütün her tarafına ulaşabilmen gerek. Bir de çok geniş bar basıyorlar. Bazen bunlar, 5. perdeden evet, 13. Evet. perdeye parmak uzatmak zorunda kalıyorsun ki bu biraz ağrılara neden olabiliyor bir evet, gitarist için. O şey vardır. Bu da piyanolarda da meşhur Liszt şeyi denir buna. Evet evet. Franz Liszt çalmaya çalışan bayan gitaristler. Yani aslında bu tekniği gitaristler. En iyi yapan gitarist, en sonda çalacağımız gitarist. Ha sen şey diyorsun, Michelangelo'ya batıyor evet, diyorsun. Evet, orada adam ama inanılmaz yok, parmak açış şey, yapar ya. Şey. Çift el bir de yapıyor yok, onu yani, uzaylı o. O uzaylı. Uzaylı ama onu çalabilmek bu, için evet. Bu şarkıyı anons edelim. Evet, bu, Michael bu Angelo, olmuş ama bu albüm bizce, bence. Güzel kurgulanmış, çok iyi müzisyenlerle çalışıyor. Aynen. Çok iyi bir prodüksiyon önü var çok arkasında. Açık, önü çok açık, umarım, yazdığı melodiler çok güzel. Umarım destek devam eder. Evet. Çünkü Derek Sherinian'la Brian Tichy'yi arkana almak kolay iş değil. En iyi klavyeciyle en iyi davulcuyu alıyorsun. İyi arkana. Destek gelmiş. Evet. İyi destek gelmiş. Springs of Time. Albümün ismi ve albümün ismini veren parça. Dinliyoruz. Evet, programın başında Peru'dan mıydı, böyle değişik bir yerden bir gitarist anons edeceğiz demiştik. Sıra ona geldi. Eric Avila Şililiymiş, Perulu evet, değilmiş. Evet, evet. Komşu ülke, yaklaşık tutturdum. Ya ben iki çeşit solo gitarist olduğuna inanıyorum. Bir tanesi Satriani gibi şey doğuyor. Yani solo gitarist doğuyor. Herif ilk albümünü solo yapıyor. Ondan o 88, 86'da çıkarmış değil mi ilk albümü? İlk albümü söyleyeyim hemen, 86 doğrusu. Evet, Not evet. Of This World, Earth. Böyle doğuyor. İşte gidiyor, ondan sonra eğleniyor. Gruplarda bir şeyler çalıyor. Bunlar müthiş yetenekler. Bir de gruplarda çok iyi gitaristler oluyor. Aynen. Virtüöz düzeyinde. Ve bu adamlar artık dayanamıyorlar. Diyorlar ki kardeşim ben bir de bir solo albüm yapayım. Kendimi göstereyim. İşte Eric Avila da onlardan biri. Neymiş grubunun adı? Six Magics. Evet, evet. Grupta, Six Magics. Six Magics grubunun. Hatta DVD'si yayınlanmış, evet, Avrupa'da. Evet. Grubun gitaristi. Ve diyor ki. 79'du o. Ben ne yaşadım? Öyle mi? Genç. Genç de valla yani. 17 yaşından beri metal grubunda aslında çalıyor. Yani aynı grupta çalıyor. Valla yani adama ne çal dersen bu çalar bu adam. Tabii yani canım, çünkü artık bunun çalmayacağı şey mi var? Yani hız dersen hız, melodik yapı dersen çok iyi oturmuş. Altyapı. Altyapıyı manyak güzel oturtmuş. Bir tek albüm 35 dakika. Kısa. Yani artık o da çünkü grup gitaristi evet, olduğu belli. Aynen, aynen. Sınırda kalmış evet, yani. Onu mi? Bir tık üstüne geçelim. Oraya şey yapamıyor. İşte Satriani gibi olacaksın. Satriani mesela çok iyi dolduruyor aynen, bir parça. Aynen. Yani parçanın içerisinde 2-3 tane melodi vardır. Araya doldur. 2 dakika 3 dakika zor sürecek şarkı Satriani'nin elinde 7 dakikayı aynen, bulur. Aynen. Çok iyi doldurur o yeteneği. Ama teknik şeyi ve armoni aynen, bilgisi aynen, çok geniş. Aynen abi, işte armoni bilgi olmadan nasıl yazacaksın onun kontrpuanını, hiçbir yani şekilde beceremezsin. Neyse. Eric Avila güzel bir albüm yapmış. Oblivion albümünün adı. İlk şarkıyı A'ni çalmayı düşündük. Bence de çok güzel bir giriş albüme. Bu şarkıyı beğenirseniz albümü alın. Gerçekten albüm bu kadar kaliteli. Hatta içinde bazı Latin ezgileri olan şarkılar evet, evet, da var. Bayağı şaşırtacak sizi. Dinleyelim. Evet, şimdi de başka bir gitarist. Evet. Ya başka en bir içten, uzaylı. En içten nokta noktalarımı gönderiyorum ona. Yani gerçekten herhalde bu adamı da dinlemek başka bir zevk. Yok, Matthias Ia Eklund. İşte gerçek uzaylı, uzaylı şeyle birlikte. Evet. Çıkardığı seslerle. Evet, Guns N' Roses'ın gitaristi neydi? Bumblefoot. Ha, Bumblefoot, evet. O da, yani, o da böyle çok oyun yapıyor değil mi gitarla? Yani, ikisi, bir de ikisinin birlikte albümleri de var. Var mı? 2001'de... Matthias ona çalmıştı. Sonra geçen albümde mi ya da bu albümde de var galiba ya da bundan önceki solo albümünde de Bumblefoot buna eşlik etti bazı birkaç parçada. Anladım. Yani birlikte yani şeyleri de var. Freak Kitchen'de mi eşlik etti yoksa bu Freak Kitchen'da da var, solo albümlerinde de var. Çünkü Freak yani Kitchen'ın gitaristi yakın arkadaşlar. Matthias Eklund. Evet evet, Matthias Eklund ama Freak gitar. Yani kendi aynen, bildiğin tabii. Yaratık yani. Evet yani, aynen yani, dediğin gibi. Ucube diyoruz biz ona. Yani. Çıkardığı sesler de normal değil. 40 şarkı yazmış bu albüm için. Ondan sonra 23'ünü kaydetmiş. Artık yani Zappa duyuyorsun. Acayip. Tabii, tabii direkt Zappa. Zaten yani bence Matthias'ın hani kökeni Zappa'dan geliyor. Değil mi? Yani değil o mi? Steve Vai evet, tarzı evet, hani şeyin kökeninden geliyor belli yani. Ama çok inanılmaz bir teknik. Yani hız desen hız, tane tane yani o kadar hıza, 64 vuruşluk hıza nasıl tane tane çalıyorsun? İnsanın hani kafasıyla işte tabii ya, işte yani o da o abi, ona o da doğru çalıştırası geliyor. Yani örneğin Hell's Bells'ı çalmış AC/DC'den bambaşka. Yani tabii tabii harika yani, çok yorum. Fena. Ondan sonra 23-16'lık şarkı var. Yani 23-16'lık bir şarkı var. Ben davulcuyu da öpüyorum burada. Caligas diye bir davulcu çalmış bunu da. Bunlar her müzisyenin... Ya art metal bu. Evet. Art. Evet. Yani tamamen evet, hani sanat, yani dediğin gibi, teknik şey, ve sanat üzerine kurulu. Şey hani resme şey yaparsak hani böyle avantgard garip garip şeyler yapıyorlar ya resimlerden. Evet, evet. Hani diyorsun Allah Allah ne ilginç adam ne düşünmüş. Adama sorarsın bin bir şey gösterir. Modern... Bunlar da işte onun yani, müzisyeni. Evet evet, katılıyorum. Yani ya çok beğeniyorsun ya da Allah Allah bu ne yapıyor ya diyorsun. Ya modern sanatlar konusunda yani modern resim konusunda ben biraz şeyim tabii. Biraz daha gelenekselciyim. O yüzden modern sanatları biraz önyargılı duruyorum. Anlamakta ve hani şey yapmakta biraz yadırgadığım noktalar oluyor. Ama bu burada artık yani bu artık buna laf etmek zor iş. Yok, yani dediğin gibi çünkü şey yapıyor yani. Ama yoruyor. Evet zaten. Şimdi albüm baştan sona dinledim ben. Bana, bir gitarist olarak yoruldum. Freak Kitchen'ı bana övdün durdun ve Freak Kitchen'ı kaç kere Cemil Topuz'u dinleyebildin. Yani ben de yapamıyorum ama adamın yeteneği ortada. Yok. Hatta bunun Gitar Odyssey diye Tribute to Yngwie Malmsteen çalmış orada. Jason tabii. Becker'a tribute var. Adamın Japonya piyasası için özel gitar şeyleri var. Ama işte bak şöyle bir sorun DVD'leri var. Bumblefoot'la bunun gitar tekniğini insanlar şey yapamıyorlar. Kendilerini entegre edip özümseyemiyorlar ve onu yorumlayamıyorlar. O kadar farklı işte noktalarda o, ki. Abi yani bu herifin de özelliği o 20 tane DVD çıkaralım bakın böyle çalın falan. Aynen. Aa çıkarmış. Ama işte hadi yapacağım orada yani, şöyle bir kısır bakarsın. Döngü ortaya çıkıyor. Şimdi Satriani ve Steve Vai tarzı gitaristleri insanlar yorumlayabildikleri ve çalabildikleri Malmsteen'i için de geliştiriyorlar. Tabii. Şimdi bu tarz gitaristlerde tıkanıp kalıyor. Bırak tıkansın abi. Bazıları da geliştirilmesin artık. Bu herif yapıyor işte bir şeyler. Zaten daha ne kadar geliştirecek orada da şüphem var. Yani artık elektronik biraz, müziğe giriyor aynen, zaten. Abi dediğin gibi yani elektronik MIDI müzik MIDI gitara dönüşüyor artık hatta, zaten. Hatta robota gitar çaldırdım mı nasıl çıkar falan değil. O herhalde böyle bir şey çıkar diye düşünmeye başlıyorum. Evet, Matthias Eklund'un Freak Guitar The Smorgasbord albümünden Amphibian's Night Out. İstersen ben okusaydım. Yok kalsın Ömer. Kolay gelsin. İsveçli bir uzaylı. Uzaylıdan sonra artık gitarın hani habire ona benziyor, ona benziyor Ömer, buna mı benziyor dediğimiz adama sıra geldi. Aynen, Joey Satriani. Unstoppable Momentum albümü uzun zamandır Chicken Foot'la beraberdi. Araya bir 2010 yılında garip böyle Black Swans and Wormhole Wizards gibi böyle garip adlı bir albüm koydu. Şimdi ama o albüm çok blues'du. Aynen. Ben çok sevdim. Yani o daha değişikti. Örneğin Satriani severler pek sevmedi tabii. Aynen. Ki. Yani örneğin Surfing with the Alien, Flying in a Blue Dream, Extremist'i sevenler onu olmadı. Crystal ya Planet artık onu beklemek de çok saçma aynen, değil mi? Yani aynen. Adam bir de i̇şte, grup gitaristliğine doğru gidiyor. Hayır bir de şey de var Ömer. Adamın solo albümlerinde hep bir hareket var örneğin. Ama bak bu albümde de o kadar eski dönem değil. Değil hayır. Bayağı modern. Hayır işte adam koyuyor. Sürekli bir şey arıyor. Yani benim evet. En bayıldığım şey o. Örneğin Crystal Planet'le o geçişi vardır. Onun Angels of Creation. Ondan sonra Strange Beautiful Music. Is There Love in Space? O Fransız adamın adını hep of. Şey yapamıyorum. Fransız klavyeci hatta gitarist. Aynen. Türkiye'de konserde sen vardın. Adamı söylüyorsun bir yandan klavye çalıyor bırakıyor. Satriani kadar iyi gitar çalıyor evet, demiştin. Evet evet çok fena yani, atışıyorlar. Hatta kemancıyla falan da hani şey Steve Vai'nin atışması gibi o da iki gitar ve klavye olarak ilginç deneyimler yaşatıyorlar. Ama işte Satriani biraz tabii sahnede yoran da bir gitarist. Ay. Steve Vai gibi değil. Steve Vai eğlendiriyor. Vokal yapıyor tabii aynı zamanda. Yani Satriani'nin vokali biraz az teknik tabii çok ağır basıyor konserlerde ve bazı parçaları çalmak zorunda kaldığı için. Mesela Satriani'nin gördüğüm eksikliği şu, albümleri süper. Tek tek alın dinleyin süper ama konserde istenen parçaları çaldığı için kendiyle tabii. Özdeşleşmiş. O süre içerisinde de tekniğinde bir dönem onun hani 86'dan 93-94'e kadar da tekniğinde bir ilerleme olmadı. O tabii. Seviyede kaldı. Time Machine'in sonuna kadar. Aynen o nokta. Seviyede kaldı. Hani müzikal olarak da bir gelişme olmadı. O çok bariz bir dönem tekrar, var. Tekrar yani. Etti. Ve bütün iyi parçalar da o dönemden evet, gelme olduğu evet. için dediğin gibi. Teknik tekrarını görüyorsun sahnede. O da biraz hani tek düzeleşiyor değil mi? Yani konserin son 2-3 parçasına doğru biraz seni şey yapmaya başlıyor. Bitse de gitsek. Yani bitse de gitsek demeyeyim hadi yani ama şey hani başka değişik bir şeyler yapsa da izlesek diye. Bir de hani solo gitarist izliyorsun abi. Al işte ne yapıyorsan yap yani başka bir şeyler yap. Evet. Grubun bir şey yapsın. Bir de Satriani'nin grupları tabii Steve Vai'nin grupları gibi çok iyi gruplardan oluşmadı hiçbir zaman. Yani işte o Campitelli'ymiş işte Stuart Ham yani... dediğin gibi hep bu adamın yanında bulunmuş. Hani bir şekilde şey yapamamış. Örneğin şey bununla devam edemedi. O çok iyi gitar davulcudur. Neyse aklıma daha sonra gelir. Eski davulcusu şey Time Machine'e kadar beraber çalıştı davulcusu çok iyidir. Rondinelli diyeceğim geliyor. Ama basçıları iyi değil. Şey, işte evet zayıf kalıyor. Yani Stuart Ham gerçekten zayıf kalıyor dediğin gibi. İşte o Campitelli işte, davula yani geçti. Steve Vai hani grup. Steve Vai grup yani. Bizonet, Matt Bizonet. Evet evet doğru. Greg doğru. Bizonet'ti galiba. Greg mi? Greg Bizonet basçı kardeşi. Matt Bizonet de ya ve Matt Bizonet basçıdır ya Greg Bizonet. O çok iyi bir davulcudur. İşte örneğin tutamadı onu grupta dediğin gibi. Olmadı. Yani adam devam etti. Ama kendi de grupta durmadı ki başka evet, başka evet, projeler. Evet, Deep Purple'a evet. kadar çaldı yani şimdi. Chicken Foot'ta ayrı bir konu o da bambaşka. Evet yani Joey Satriani denemelerini sürdürüyor. Unstoppable Momentum'da bu denemelerden biri. Hani bir şey beklemeyin. Yani Flying in a Blue Dream veyahut The Extremist beklemeyin. Is There Love in Space tarzına gidiyor. Ama Black Swans, Wormhole Wizards da yok burada. O kadar blues da değil. Ama daha Extremist deneysel. De biraz çok deneyseldi. Kopmuştu şeyden. Bu albüm daha oturaklı, daha tane tane. Yani parçalar içerisindeki, yani parçanın kendi içerisinde bile bir uyumu var. Doldur boşaltları az. Kendine has bir armoni yapısıyla ilerliyor. O yüzden hani daha yani yeni dönemde dinlenebilecek aslında iyi albümlerden biri. Bakmayın yani Satriani iyi gruplarda çalıyor ama son 2-3 yani son 5-6 senedir de iyi solo albümler çıkartıyor. Evet evet yani Satriani Super Colossal'da iyi albüm. Evet. Evet yani bu da dediğin gibi Satriani'ye yakışılı bir albüm. Unstoppable Momentum'u bir dinleyelim bakalım. Evet, Vahvahsız da Satriani düşünemiyorum aslında. Evet. Vahvahsız Satriani yavan olur. Değil mi? Yavan olur. Tuzu gibi onun yemeğinin. Evet, şimdi Luca Zamberlin. Bu da değişik bir adam. Esasında adam İtalyanmış. Ama şeyde yaşamış, New York, önce Londra'da yaşamış, daha sonra New York'a taşınmış. En sonunda da kardeşim ben ikisinden de bıktım deyip İtalya'ya geri dönmüş ve bu albümünü yapmış. Mad For It. Atmanur davulda. Evet. Müthiş bir davulcu. Evet. Bu albümde ne kadar iyi kullanılmış şey yaparım, yani soruştururum ama 30 dakikalık bir, çok kısa bir albüm. Bence Atmanur daha iyi kullanılabilirdi. Çünkü bu adam az buz bir davulcu değildir. Özellikle çalacağımız Hakipachi Boogie'de ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaksınız. İlginç şarkılar, melodik rock olan şarkılar var. Cup of Tea, Cup of Coffee. Onun yanında caz ağırlıklı şarkılar da var çalacağımız Hakipachi Blues. Ama bir İtalyan'a göre Boogie bayağı blues çalıyor. Değil mi? Yani, evet. Mad For örneğin çok güzel hard rock, tam 80'ler şeyden beğendim ama öbür yanda da neoklasik yaptığı CTP diye bir şarkı da var. Resmen fügü yazmış herif çift gitar için. Evet. Ama zaten ben yani programı yapmadan önce hani belirlediğimiz grupların aslında canlı performanslarını da genelde izlemeye çalışıyorum. Bunların da bir canlı performansını buldun izledim mu? Mesela buldum. Çift gitar çalıyorlar zaten. Ha. İki gitarist var ve birbirleriyle bayağı hani uyumlular. Mesela biri gitar çalarken öteki, yani solo çalarken öteki de onun altında başka yürüyüşler yapabiliyor. Anladığım kadarıyla o Carlo Zunda işte. Evet. Burada hem prodüktör hem de mastering yapmış. Evet. Öteki gitarları bu, basları aynen da bu adam yapmış. Yani o yüzden hani şey, bir kere çok uyumlular, sahnede de uyumlular. Bir kere bir blues grubu dinliyorsun, ona hemfikiriz ama daha hard rock'a kayan, daha böyle tekniği bol olan bir gruptan bahsediyoruz, blues grubu. Ve çift gitarlı bir blues grubu ben dinlememiştim. Burada dinleme fırsatı oldu. Gerçekten ilginç, etkileyici yani. Normalde bir melodik hard rock ya da heavy metal gruplarında çift gitar solo eşlik eden gitaristler bulursun ama bir blues grubunda böyle yoktu. Evet, o atar, o durur, öteki atar, o durur, öteki. Yani birbirine atışma halindedir ama yani üst üste sola çalan ilginç bir grup aslında. Çok çok ilginç. Yani ben de işte ne bileyim Paul Gilbert tarzı gitaristler ne yaparlar? İşte üst üste kayıt yaparlar, evet, oturturlar, evet. Ama burada iki tane ayrı adamın aynı şeyi çalabilmesi gerçekten. Yani İtalyanlar her daim bir şekilde yeteneklerini de konuşturuyorlar. Luca Zamberlin de öyle ska gitaristlerden biri. Dinleyelim. Evet. Hakipachi Boogie. Çünkü Mad For It çok kolay benim için ama Hakipachi'yi okumak benim için bir şey. Onun için onu söylediğim anda adamı bir şekilde anons etmiş hissediyorum kendimi. Luca Zamberlin. Dinleyelim. 9 evet. tane gitarist çalacağız dedik. 7'de kaldık. yani şimdi Michelangelo Batio'ya koysak 7 dakika. Sonra çalarız. Onlar zaten eski albümler evet. baktığımızda. Evet. Yani başka bir gitarist programında. Evet. Onları da eklemiş oluruz. Yakında bir tane vokalist programı geliyor. Onu size söyleyebiliriz herhalde bir ay sonra filan. Öyle bir. Ama bunlar efsanevi vokalistler olacaklar. Aynen. Yeni albümler olmayacak. Eski, güzel, en iyi 9 tane çalmayacağımızdan emin olabilirsiniz. Çünkü vokaliste ben daha fazla konuşacağım. 6 tane filan idare edeceğiz herhalde. Evet, ben Ömer Şen. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. İyi geceler.